พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจให้แน่วแน่สำรวมใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญความสำรวมกับความระวังมันก็เป็นคู่กันความไม่สำรวมกับความไม่ระวังตัวก็เป็นคู่กันเมื่อมันไม่สำรวมแล้วมันก็ไม่ระมัดระวังกายวาจาใจของตนล่วงละเมิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเรียกว่าไม่ถือไม่นับถือพูดง่ายๆนะอาศัยตัณหาอวิชชาเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ล่วงธรรมล่วงวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดทำอวิชชาตัณหานี้ให้เบาบางออกไปจากใจผู้นั้นก็จะไม่ล่วงเกินคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นทุกคนให้พึงเพ่งใจตัวเองให้มันดีอวิชชาความไม่รู้ก็ใจนั่นแหละไม่รู้ไม่ใช่ใครอื่นตัณหาความทยานอยากก็ใจนั่นแหละทยานอยากไม่ใช่สิ่งอื่นเมื่อเราน้อมสติเพ่งเข้าไปในใจนั้นมันรู้ได้เลยนะรู้กิเลสตัณหาอวิชชาสารพัดความชั่วต่างๆหรือความดีก็รู้ได้อยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าผู้ใดไม่น้อมสติระลึกเข้าไปมันเพ่งใจนี่มันก็ไม่รู้ความดีความชั่วเลยเมื่อไม่รู้มันก็ประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอ้าวถ้าระลึกถึงความดีได้ก็ทำดีไปถ้าระลึกถึงความดีไม่ได้มันก็ทำความชั่วนั่นแหละบุคคลผู้ขาดความสำรวมแล้วมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นน่ะการฝึกตนการสำรวมกายวาจาใจการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราทุกคนแหละที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลยพ้นทุกข์ไม่ได้มันจะได้ยังไงเล่าก็เมื่อขาดการสำรวมแล้วนะกิเลสตัณหามันก็จูงใจให้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจเรื่อยไปอย่างนั้นแหละผู้ขาดการสำรวมนั้นก็แสดงว่ามันรู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาปล่อยให้กิเลสตัณหามันจูงไปจนเป็นเหตุให้ลืมธรรมลืมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดมาฝึกใจตัวเองให้สงบลงไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมันจึงรู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองนั่นแหละบัดนี้นะรู้ว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มันผิดรู้ว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มันถูกรู้ว่าจิตเป็นอยู่ในขณะนี้นะมันอยู่มันยึดกิเลสอย่างนี้ไว้อย่างนี้นะจิตในขณะนี้มันยึดเอาบาปอกุศลอย่างนี้ไว้ก็รู้หรือมันไม่ยึดถือเอากิเลสบาปธรรมต่างๆไว้ในใจก็รู้สารพัดแต่มันจะรู้แหละถ้าหากว่าผู้ใดมาฝึกหัดน้อมสติระลึกเข้ามาหากายหายใจนี่บ่อยๆควบคุมใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อกุศลเอาบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่อันบุญกุศลอันนี้มันก็ยัง กำจัดกิเลสบาปธรรมให้ขาดเด็ดออกไปยังไม่ได้เพียงแต่ว่ามันป้องกันดวงจิตนี้ไว้ไม่ให้เผลอเท่านั้นแหละแต่ขั้นพอไปแล้วเผลอตัวเข้าเอากิเลสมันก็แทรกเข้ามาบุญกุศลก็หายไปคันพอระลึกถึงบุญกุศลได้บุญกุศลก็กลับมาพอเผลอตัวลืมนึกถึงบุญกุศลเข้าไปเอากิเลสมันก็แทรกขึ้นมาอยู่อย่างนี้แหละใจคนเราน่ะต้องสังเกตดูผู้ใดสังเกตได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็มองเห็นลู่ทางแล้วบัดนี้บัดนี้เราจะไม่ให้เผลอเราจะมีสติสำรวมอยู่เสมอเราจะระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอไประมัดระวังอายตนะภายในอายตนะภายนอกระมัดระวังวิญญาณความรู้หมู่นี้ทำความรู้เท่าสิ่งหมู่นี้อยู่เสมอเมื่อระวังเวลาตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นเหล่านี้มีสติสัมปชัญญะสัญญะรู้เท่ารู้ทันไม่ยึดไม่ถือเอาสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นเหล่านั้นไว้ในใจกำหนดละกำหนดวางเรื่อยไปในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินไม่ถือมั่นด้วยความยินดียินร้ายไว้ในใจนี่แหละคำว่าความสำรวมนะให้เข้าใจความไม่สำรวมมันก็ตรงกันข้ามแหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นเรานี่มันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามหลงโกรธเกลียดไปเมื่อโกรธเกลียดมาแล้วก็กล่าววาจาหยาบคายกระทบกระทั่งคนอื่นไปถ้ารุนแรงก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันไปการขาดการสำรวมนี่มันให้โทษอย่างนี้แหละทำให้เสียผู้เสียคนไปเยอะแยะคนในโลกนี้นะดังนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนอันนี้แล้วก็พึ่งสังวรระวังตนเรื่อยไปถ้ารักตนนะคนส่วนมากนั้นไปรักกิเลสตัณหานั่นยิ่งกว่ารักตนมันจึงไม่สำรวมจึงไม่หักห้ามตัวเองไม่ให้มันเบนไปทางความชั่วผู้ใดรักตัวเองก็ต้องควบคุมตัวเองไว้ต้องไม่ให้มันหลงไหลไปตามอำนาจแห่งความชั่วถ้ามันเผลอรู้ตัวแล้วก็รีบสำรวมตนทันทีรีบสำรวมใจนั่นแหละทันทีเลยอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รักตนไม่รักกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีจริงไหมคิดดูให้ดี ก็จริงแหละแต่ว่าเมื่อปล่อยให้อวิชชาตัณหามันครอบงำจิตใจมากๆเข้าไปแล้วมันไม่รักตนซะแล้วมันรักกิเลสตัณหาไปทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปทีนี้กิเลสตัณหามันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ตนก็ได้เสวยทุกข์ทนทรมานนั่นโทษของการรักใคร่ในกิเลสตัณหาก็ต้องได้ประสบทุกข์ในภายหลังเราต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็กลัวทุกข์เบื่อกิเลสตัณหาแหละ ไม่สะสมมันเพราะว่ามันจะนำให้ไปทำชั่วแล้วความทุกข์มันก็จะตามมาภายหลังทุกข์อันเป็นผลแห่งกรรมชั่วนี่มันให้ผลนานนะเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนะต้องให้คิดให้มันซึ้งลงไปให้ผลนานบุญกุศลที่บุคคลกระทำในชาตินี้เมื่อมันให้ผลไปในชาติหน้าก็นานให้ผลนานเหมือนอย่างเทวดาที่ไปเกิดอยู่บนสวรรค์น่ะมีอายุยืนตั้ง1,000 ปี2,000 ปี4,000 ปีอะไรมูนี่มี6,000 ปีหมายถึงปีทิพย์นะนั่นแหละคนมีบุญหลายอ่ะมันก็ทำให้ได้เสวยสุขอยู่ได้นานกลัวว่ามันจะหมดบุญอันนั้นน่ะตรงกันข้ามผู้ทำบาปก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบาปมันติดตามไปให้ผลแล้วมันตกแต่งร่างของสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างอย่างนี้นะมันสร้างรูปกายนี้ให้ดวงจิตอาศัยแล้วได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานในตำราท่านยังกล่าวว่านานกว่าอายุของเทวดาอยู่บนสวรรค์อีกซ้ำพวกที่ไปตกนรกนั่นนะนานกว่าเท่าตัวนนเลยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องตั้งความกลัวลงไว้ให้มากๆคนเรานะจึงชื่อว่าเป็นผู้รักตัวไม่อย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นผู้รักตัวแล้วมันจะรักยังไงแล้วปล่อยให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบากแม้ในชาติปัจจุบันนี่เหมือนกันเลยบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาแล้วมันก็ทำตนให้เป็นคนทุกข์ยากลำบากไม่มีหลักไม่มีแหล่งเงินทองหามาได้แล้วไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบเอาไปจ่ายตามความอยากความปรารถนาของหัวใจมันอยากได้อะไรก็ไปซื้อหาเอาหมดเงินหมดทองเข้าไปแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนดิ้นหากันอยู่อย่างนั้นแล้วคนผู้เป็นทาสแห่งตัณหานะมีแต่หากำหากันแล้วกันแหละหามาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือคนตัณหาหลายอ่ะมันเป็นงั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ถือสันโดษมากน้อยอย่างนี้นะก็ไม่มีทุกข์หลายสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามได้เมื่อตนแสวงหาได้มาด้วยความสามารถเต็มที่แล้วได้เท่าไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นและแถมยังมักน้อยเข้าไปอีกแบบนี้นะเมื่อเราได้น้อยเราก็ใช้ตามน้อยนั้นไม่สุรุ่ยสุรายนั่นอย่างนี้แหละธรรมะสองข้อนี่เป็นคู่กันนะถ้าว่าสันโดษยินดีอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อมันได้มาเท่านี้นะยินดีใช้สอยก็ไม่รู้จักประมาณอีกแหละใช้เอาไม่มีผีไม่คุยหน่อยก็หมดยกตัวอย่างเช่นสมัยทุกวันนี้แหละอะไรก็ไฟฟ้านี่นะน้ำก็อาศัยไฟฟ้าอ่ะมันน่ะอาศัยไฟฟ้านะสำหรับดูดน้ำขึ้นมาจากบ่อจากหนองจากสระขึ้นมาใส่แท่งไว้แล้วปล่อยไปใช้ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าวัดไม่ว่าบ้านตู้เย็นก็ไฟฟ้าวิทยุก็ไฟฟ้าโทรทัศน์ก็ไฟฟ้าโทรศัพท์ก็ไฟฟ้า ลองไล่ดูสิมันเนี่ยและเครื่องยนต์กลไกต่างๆมูนี่ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยอย่างนี้แหละวันนี้ถ้าว่าบุคคลไม่ประหยัดแล้วมันก็ต้องเสียค่าไฟฟ้ามากทีเดียวเมื่อไม่มีเงินเสียติดหนี้เขามากเข้าไปแล้วเขาก็ไปถอดเครื่องออกก็ไม่ได้ใช้อย่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ทำได้มูลนี้นะคำว่ามักน้อยสันโดษอ่ะมันถ้าเรารู้จักประมาณในการใช้การบริโภคเช่นนี้นี่มันก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนบัดนี้ก็พอมีเงินให้ค่าไฟฟ้าเขาบางคนก็มีรายได้น้อยบางคนก็มีรายได้มากอย่างนี้นะผู้มีรายได้น้อยนั่นก็ไปใช้ไฟฟ้าสุรุ่ยสุร่ายเข้าไปถึงเดือนมาเขาก็มาเก็บเอาค่าไฟฟ้ามากมากอ้าวไม่มีเงินจะให้เขาพอติดนี่เขาเข้าไปก็เดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเป็นผู้ไม่สันโดษมากน้อยย่อมได้ประสบความทุกข์ในภายหลังดังนั้นผู้ที่มารู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามระลึกให้ได้ปฏิบัติไปตามพระธรรมนั้นแต่บางคนเรียนมาแล้วมันก็ไม่จำเวลาทำงานทำอะไรลงไปแล้วไม่ได้นึกถึงคำสอนทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปนั่นเรียกว่าเป็นความประมาทอย่างว่าคารวะหกอย่างนี้นะลองพิสูจน์กันดูสิเราสวดกันมาเมื่อตะกี้เนี้ยความเคารพในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในการศึกษาเล่าเรียนหนึ่งในความไม่ประมาทหนึ่งในปฏิสันถานการต้อนรับหนึ่งพุทธบริษัทควรทำคารวะหกประการนี้ความเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเคารพอย่างไรอ่ะก็เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานมาแล้วอย่างนี้ก็นักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็หล่อรูปพระองค์แทนไว้แล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ถึงว่าไม่ได้บรรจุก็ช่างถ้าเขาสร้างเจดีย์ขึ้นแล้วก็กล่าวคำอุทิศถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สมมติว่าเจดีย์นั้นเป็นเจดีย์สำหรับเขาอุทิศต่อพระพุทธเจ้าแล้วมานี่ก็เป็นสถานที่กราบไหว้สักการะบูชาถ้าใครไปล่วงเกินก็เป็นบาปมานี่เช่นว่าสวมรองเท้าเดินเหยียบย่ำเข้าไปในลานพระเจดีย์นู่นกั้นล่มเข้าไปถืออาวุธเข้าไปอย่างนี้นะโดยไม่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญความรู้สึกของคนบางคนเลยไม่แสดงความเคารพนุ่มน้อมเลยก็เป็นบาปเหมือนอย่างพระเจ้าพิมิสารนั่นตามประวัตินั่นแต่ชาติก่อนนั้นเป็นนายทหารผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพมีอำนาจมากมันนี่ถือมันลืมตัวสิคนเราบ่มีอำนาจมากนะสวมรองเท้าเหยียบเข้าไปในลานพระเจดีย์นั่นเนี่ยกรรมนั่นตามสนองเอาให้บันดาลให้เพชฌฆาตเอามีดไปเฉือน ฝ่าพระบาทนั่นแล้วก็เอาน้ำเกลือมาทาเจ็บก็เจ็บแสบก็แสบอย่างนี้เลยก็จนสวรรคตไปนั่นแหละกรรมที่ไม่เคารพต่อสถานที่ควรเคารพนี่นะเคารพในพระธรรมอย่างนี้เมื่อมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพิมพ์ไว้ในตำรับตำราหมู่นั้นนั่นก็ไม่ควรข้ามไม่ควรเหยียบแล้วเวลาเก็บพระธรรมคำสอนนั้นไว้ก็เก็บไว้ที่สูงเมื่อเวลาจะเรียนก็ยกใส่ศีรษะซะก่อนแสดงความเคารพต่อพระธรรมก่อนแล้วจึงเอามาเปิดดูมาท่องมาจำหรือมาเวลาเข้าไปในสถานที่ฟังธรรมอย่างนี้เช่นศาลาการประเรียนหรือว่าหอประชุมที่ไหนก็ทำเลยเมื่อสวมรองเท้าไปก็ต้องถอดรองเท้าไว้ในที่ที่เหมาะสมที่มันจะไม่หายถ้ากั้นล่มไปก็หุบล่มอย่างนี้แหละถ้ามีอาวุธอะไรติดตัวไปก็เก็บอาวุธนั้นไว้ก่อนเข้าไปแล้วก็ไปกราบสถานที่ที่เขาตั้งโต๊ะหมู่ไว้มีพระพุทธรูปบูชาไปกราบไปไหว้ไปจุดธูปเทียนบูชาแล้วกราบไหว้อย่างนี้นะแล้วก็เมื่อเวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังจริงๆมีสติสัมปชัญญะสำรวมใจให้แน่วแน่อย่างนี้แหละอย่าให้ใจมันวอกแวกไปทางอื่นเวลาฟังธรรมก็ไม่พูดไม่คุยกันนี่เรียกว่าเคารพในพระธรรมนะนั่นเนี่ยเคารพในพระสงฆ์ก็เหมือนกันแหละเมื่อเข้าใกล้พระสงฆ์มีรองเท้าก็ถอดรองเท้ามีร่มก็หุบร่มมีอาวุธอะไรก็ถอดออกไปแล้วก็รู้จักกราบรู้จักไหว้นอบน้อมเข้าไปเคารพต่อการศึกษาก็เมื่อผู้ใดมีหน้าที่ศึกษาวิชาความรู้อะไรจะเป็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีก็ตั้งใจเรียนจริงๆตั้งใจท่องบนจดจำเอาให้ได้จริงๆแล้วภาคปฏิบัติเมื่อครูเขาสอนให้ลงมือทำงานอะไรปฏิบัติอะไรก็ต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆนั่นภาคปฏิบัติไม่เกียจคร้านไม่ลบหลีกการงานนี่เรียกว่าเคารพในการศึกษาเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับอันนี้เมื่อเรานั้นมันอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างที่เคยพูดมาแล้วนะอยู่ในสังคมคนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมต้อนรับแขกคนไปมาหาสู่ไว้อะไรแล้วน้ำเครื่องดื่มหรือว่าอาหารแล้วแต่การเวลาเวลาใดควรเลี้ยงอาหารกันก็เลี้ยงถ้าไม่ใช่เวลาเลี้ยงอาหารก็เลี้ยงน้ำดื่มไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่แขกมาหาแล้วก็เลยคุยไปเรื่อยเปื่อยไปไม่มีอะไรต้อนรับกันเลยอย่างนี้ไม่ถูกแต่ทุกวันเนี่ยเขามีน้ำละอื่นก่อนอื่นน้ำใส่แก้วมาตั้งไว้อย่างนี้นะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าอย่างนี้เป็นคฤหัสถ์ตอนรับพระก็ต้องประเคนของสิ่งใดก็ดีอย่างนี้แล้วก็ไทยถามสุขทุกข์ ความเป็นมาอะไรต่ออะไรก็สุดแล้วแต่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันก็สนทนากันไปให้ได้ความรื่นเริงบันเทิงใจกับการสังคมนั่นนั่นอันใดจะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันนะเราก็หามาพูดกันไม่ใช่พูดปรำปราหาแต่เรื่องสนุกสนานอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะการสังคมกันแบบนั้นนะเมื่อเห็นแขกเห็นคนไปมาอย่างนี้เราก็สังเกตดูอันนี้มันคงจะเป็นแขกมุ่งหวังมาจะมาหาอย่างนี้นะก็ต้องทักถามเลยก็ต้องไถ่ถามมายังไงไปอย่างไรมีความประสงค์อย่างไรอย่างนี้แหละแขกบางคนถ้าว่าเจ้าถิ่นไม่ถามเพื่อนก็เกอ้อก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์เสียการสังคมกันนะมันเป็นงั้นเพราะนั้นเราเป็นเจ้าถิ่นนี่มันต้องมีหน้าที่แสดงความอ่อนน้อมต่อแขกไปมากล่าววาจาทักทายปราศัยกันให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจเปิดโอกาสให้แขกนั้นไม่เก้อให้แขกนั้นคุ้นเคยสนิทสนมกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของถิ่นเป็นกันเองหมู่เนี่ยนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการเคารพในปฏิสันถานคือการต้อนรับเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันฝึกฝนจิตใจของตนให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นแล้วถึงจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนการปฏิบัติตามโมนีล้วนแต่เป็นการละอาสวะกิเลสไปในตัวทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าเราปฏิบัติตามคารวะธรรม6ประการดังกล่าวมานั้นน่ะ ทำให้ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจทำให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ทำให้ปัญญาเจริญขึ้นดังกล่าวมา